tego burgera. Zrealizuj je. Masz jeszcze czas. Więcej czasu. Wszystkie kupony ważne do końca czerwca. Nie ma za co. Więcej na stopkafe.pl. Smacznego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 24 czerwca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis trójki. 2 razy po 1 000 000 złotych i 2 samochody osobowe to główne nagrody Narodowej Loterii dla Zaszczepionych. Burzowy alert dla niemal całej Polski. Niebezpiecznie będzie wieczorem i w nocy. Niezwykły jubileusz. Dzwon Zygmunta bije już 500 lat. Rząd apeluje o rejestrację i szczepienie przeciwko koronawirusowi, bo tylko odporność populacyjna może uchronić nas przed kolejną falą epidemii na jesieni. Zachętą, by przyjąć szczepionkę, ma być Narodowa Loteria. Można wylosować samochody, a nawet 1 000 000 złotych. Jak wziąć udział w loterii, powie Dawid Grgorcewicz. Rejestracja w loterii dla pełnoletnich osób zaszczepionych będzie możliwa poprzez internetowe konto pacjenta lub infolinię pod numerem 989 od 1 lipca do 30 września. Każdy z uczestników ma 4 szanse na otrzymanie nagrody, na wygranie. Mamy kilka kategorii nagród. Pierwsze natychmiastowe, czyli nagrody losowane codziennie. Tłumaczy prezes Totalizatora Sportowego Olgierd Cieślik. Kolejne kategorie to nagrody tygodniowe, losowane w każdą środę, miesięczne i nagrody główne. Liczymy, że te działania, które w tej chwili podejmujemy i będziemy jeszcze podejmować, wpłyną na podwyższenie tego odsetka osób zaszczepionych. Mówił o powodach organizacji loterii szef kancelarii premiera, minister Michał Dworczyk. Rząd zamierza nagrodzić również gminy z najwyższymi wskaźnikami zaszczepienia. Dawid Grgorcewicz, Polskie Radio. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 27 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest 11 milionów Polaków. To będzie niespokojny wieczór i noc. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed gwałtownymi burzami, także z gradem. Wydano alert dla 11 województw. Burze mogą mieć bardzo gwałtowny przebieg, ostrzega Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Będziemy mieli do czynienia z silnymi porywami wiatru, nawet do 110 km na godzinę, ale też z poważnym opadem deszczu, nawet lokalnie do 40 mm, ale też lokalnie może pojawiać się grad. Po południu nad powiatem nowosądeckim przeszła trąba powietrzna. Silny wiatr doprowadził do zniszczeń w miejscowości Koniuszowa, gdzie zostało uszkodzonych 12 dachów, mówi Sebastian Woźniak z Małopolskiej Straży Pożarnej. Zerwane w zasadzie w całości dach na 10 budynkach mieszkalnych, 4 budynki mieszkalne uszkodzone, dodatkowo 4 budynki gospodarcze. Są to wstępne ustalenia, wstępny bilans. Niewykluczone, że on ulegnie zmianie. Nie mamy informacji na szczęście o osobach poszkodowanych. Również intensywne opady deszczu wystąpiły na terenie powiatu miechowskiego, gorlickiego i krakowskiego. W Librantowej, także w Małopolsce, zerwany został dach z kościoła i kaplicy. To było ważne 20 lat naszej historii. Prezydent Andrzej Duda poinformował, że zgodnie z decyzjami sojuszników Polska nie przedłuży udziału w operacji NATO. W Afganistanie w nocy do kraju powrócą pierwsi polscy żołnierze. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego minister Paweł Soloch podkreślił, że 2 dekady misji Polaków umocniło więzy sojusznicze w ramach NATO. Mieliśmy możliwość współpracy z armiami sojuszniczymi i wytworzyć atmosferę braterstwa broni, która później również była jednym z argumentów dla budowania obecności sojuszniczej teraz na flance wschodniej. Wtedy te kontakty wojskowe, które zawiązały się również podczas misji afgańskiej, procentują rzeczywiście po dzień dzisiejszy. Łącznie w misji w Afganistanie brał udział 30 tysięcy polskich żołnierzy. Rosja przekazała Londynowi protest w związku z incydentem na Morzu Czarnym. Moskwa twierdzi, że brytyjski niszczyciel Defender naruszył rosyjskie wody terytorialne i odpłynął dopiero, gdy oddano w jego kierunku ostrzegawcze strzały. Londyn zaprzecza. Oto relacja Macieja Strzemskiego. Agencja RIA Nowości podała, że brytyjski ambasador usłyszał od przedstawicieli rosyjskiego MSZ ostre słowa i zapowiedź, że w przyszłości odpowiedzialność za konsekwencje takich działań spadnie na Londyn. Moskwa oświadczyła, że o incydencie oficjalnie powiadomi OBWE. Z komunikatu rosyjskiego Ministerstwa Obrony wynika, że brytyjski okręt wojenny naruszył rosyjską granicę i nie reagował na wezwania do zmiany kursu. Resort podał, że rosyjska jednostka oddała salwę ostrzegawczą, a gdy to nie pomogło, samolot Su-24 zrzucił bomby na kursie Defendera. W Londynie inaczej oceniono czarnomorski incydent. Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że niszczyciel Defender znajdował się na wodach terytorialnych Ukrainy i szedł pokojowym kursem. Do zdarzenia doszło w okolicach zaanektowanego przez Rosję Krymu. Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Były burmistrz Nowego Jorku i prawnik prezydenta Donalda Trumpa, Rudolf Giuliani, ma zakaz wykonywania zawodu na terytorium stanu Nowy Jork. Tak zdecydował sąd. Powodem były nieprawdziwe stwierdzenia na temat rzekomych fałszerstw w wyborach prezydenckich w ubiegłym roku. Uznajemy, że istnieją bezsprzeczne dowody, że Giuliani przekazywał sądom, parlamentarzystom i opinii publicznej jawnie fałszywe i wprowadzające w błąd stwierdzenia, napisano w decyzji sądu. Nowojorski sąd uznał, że rozpowszechniając narrację o kradzieży wyborów, Giuliani zagraża interesowi publicznemu, a powaga jego czynów jest nie do przecenienia. Odzywa się tylko podczas najważniejszych wydarzeń narodowych. Słynny dzwon Zygmunta z katedry na Wawelu bije już 500 lat. W Krakowie trwają przygotowania do obchodów jubileuszu. Będzie specjalny pochód z repliką dzwonu i wystawa na Zamku Królewskim, mówi dyrektor Wawelu Andrzej Betlej. Nie wielką, kameralną, ale wyjątkowego dzieła. Jest to podniesienie, zawieszenie dzwonu Zygmunta autorstwa Jana Matejki. Obraz oczywiście powstał w Krakowie, ale obecnie znajduje się w stałej kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. To wyjątkowe dzieło zostało wzbogacone o kilka szkiców, które przechowywane są w domu Jana Matejki, Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzwon ufundował w XVI wieku król Zygmunt I Stary i to na jego cześć został nazwany. Uruchamia go 12 dzwonników, a dźwięk dzwonu słychać w promieniu 30 km od Wawelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Robert Grzędowski. Niestety Kamil Majchrzak nie zakwalifikował się do wielkoszlemowego turnieju tenisowego na kortach Wimbledonu. Reprezentant Polski przegrał w meczu decydującej rundy kwalifikacji z Chilijczykiem Tomasem Barriosem 1-3. Dokładny wynik tego spotkania to 4-6, 6-4, 6-7 i 3-6. Była więc walka, były emocje, ale Kamilowi zabrakło nieco sił. W trakcie spotkania prosił też o przerwę medyczną. Teoretycznie piotrkowianin może jeszcze zagrać w Wimbledonie, ale musiałby otrzymać od organizatorów dziką kartę. Trudno powiedzieć, czy ma na to jakiekolwiek szanse. W kwalifikacjach pań o awans do turnieju głównego powalczy jeszcze Urszula Radwańska, która w decydującym meczu zmierzy się z Amerykanką Danielle Lao. W rankingu tenisistki te dzieli zaledwie 5 pozycji, więc mecz powinien być wyrównany. Zostanie rozegrany jutro. Przypominam, że bez konieczności kwalifikacji w Wimbledonie w singlu zagrają na pewno Iga Świątek, Magda Linetti i Hubert Hurkacz. Początek legendarnej imprezy w poniedziałek. A teraz włoskie Rosetto degli Abruzzi i młodzieżowe Mistrzostwa Europy w boksie. Zawody zakończyły się dziś wielkim sukcesem reprezentantki Polski Martyny Jancelewicz, która zdobyła złoty medal w kategorii do 81 kg. W finale 19-letnia Polka pokonała Rumunkę Marię Aleksandru Petku 5-0. Był to piąty polski medal tych zawodów, bo wcześniej po brązowe krążki sięgnęli Agata Kaczmarska, Oliwia Toborek, Paweł Brach i Mateusz Bereźnicki. I jeszcze wieści z europejskiej piłkarskiej centrali i nie dotyczą Euro 2020, lecz nadchodzących rozgrywek w europejskich pucharach. UEFA znosi zasadę liczonych podwójnie goli strzelonych na wyjeździe. Przypomnę, że krytykowany w ostatnich latach przepis dotyczył 2 meczów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. W przypadku remisu w liczbie goli po 2 spotkaniach, aby rzadziej rozgrywać dogrywki, bramki zdobyte na wyjeździe liczono podwójnie. Od nowego sezonu już tak nie będzie. Można się więc spodziewać częstszych dogrywek, a co za tym idzie częstszych serii rzutów karnych decydujących o awansie, ale czy to zmiana na lepsze? No, z ocenami poczekajmy przynajmniej do zakończenia nadchodzącego sezonu. Tej nocy, przypominamy, wszędzie może zagrzmieć. Miejscami może spaść nawet 60 litrów wody na metr kwadratowy. W piątek pochmurno z większymi przejaśnieniami, przelotnie popada, ale zagrzmie już tylko na wschodzie. Od 19 do 23 stopni na zachodzie Polski nad morzem, w innych regionach do 28, wciąż upalnie na krańcach wschodnich, tam do 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jakbyś skomentował te super multirabaty w Media Expert? To tak, proszę Państwa, na multirabatach w Media Expert im więcej, tym taniej. Piąty produkt w promocji za złotówkę! Zresztą sprawdźcie sami w sklepach i na mediaexpert.pl. Wow, Marian, to telewizor weź za złotówkę! Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia 33. część z serii Polish Radio Jazz Archives. Nagrania archiwalne z 10. jubileuszowego festiwalu Jazz Jamboree 1967. Fenomenalna energia i światowe gwiazdy jazzowej sceny. Album dostępny w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. You! Yes, you! Stand still, lady! Minut po godzinie 19 w tonacji trójki witają dzisiaj Państwa Olga Szućko, która audycję realizuje, no i mówiący te słowa Michał Kirmuć, chociaż jak to woli, michal.kirmuć@polskieradio.pl, bo to adres, pod którym możemy się kontaktować w cyberprzestrzeni. Dzisiaj jadąc na spotkanie z Państwem i generalnie tak chodząc po mieście, zauważyłem spore grupy młodych ludzi, czasami tak młodych jak żaniołki śpiewające przed chwilą, czasami trochę starsze. Wszystkich łączyło jedno. Pewien charakterystyczny wyraz twarzy wynikający z radości. Z radości, że następuje ta systemowa przerwa w edukacji, czyli wakacje jak najbardziej. Więc wszyscy czekają na lato, na odpoczynek od szkoły. No i dlatego postanowiłem dzisiaj tak, a nie inaczej rozpocząć nasze spotkanie. No i myślę, że jeszcze dzisiaj się do tego odniosę. Ten utwór to oczywiście oryginalnie utwór Pink Floyd z płyty The Wall, skomponowany przez Rogera Watersa. A skoro tak, dzisiaj dostałem taką wiadomość od jednego ze słuchaczy, pozdrawiam pana Krzysztofa, że Jeff Beck kończy dzisiaj 77 lat. To co, może jakiś fajans? No mnie dwa razy na to namawiać nie trzeba. The kid in the corner looked at the priest and fingered his pale blue Japanese. The priest said, God wants goodness, God wants light, God wants mayhem, God wants clean fight. What God Wants Part 1, utwór, który zapowiadał w 1992 roku album Amused to Death, płyta, którą ja osobiście mam w takim swoim specjalnym miejscu z rzeczami na bezludną wyspę. W każdym razie ten album na pewno chciałbym zawsze mieć przy sobie i pomyślałem sobie, że no właśnie, Jeff Beck tutaj gościnnie na tej płycie, piękne partie gitarowe w utworze What God Wants też jak najbardziej słyszeliśmy Jeffa Becka. No i pomyślałem sobie, że w związku z urodzinami artysty pozostaniemy chwilę dłużej przy jego muzyce, ale jak nam to się wszystko pięknie, ładnie łączy. Na pierwszej solowej płycie Roger Watersa z kolei na gitarze zagrał inny wspaniały muzyk, czyli Eric Clapton. No to teraz Eric Clapton i Jeff Beck wspólnie na jednej scenie. Crossroads. Thank you. Thanks a million. Thank you. Eric Clapton i Jeff Beck, dzisiaj świętujący swoje 77. urodziny. Utwór Crossroads w programie trzecim Polskiego Radia. No dobrze, było trochę muzyki z przeszłości, no to teraz czas na nowości i to będzie sporo rzeczy nowych od młodych artystów, a przynajmniej takich debiutujących. Jakiś czas temu Państwu prezentowałem pierwsze utwory grupy Volunteers, no i tak się składa, że w ostatnich dniach trafiły w moje ręce kolejne dwa utwory, więc posłuchajmy. Najpierw utwór Scars. Volunteers w utworze Scars. To jedna z tych nowości, którą dostałem kilka dni temu. No, a grupa Volunteers przygotowuje się do, zbiera materiał na debiutancki album, no i też przygotowuje się do debiutu scenicznego 17 lipca w Warszawie w klubie Pracownia. Będzie można zobaczyć grupę na żywo po raz pierwszy. No i nie ukrywam, że chciałbym tam być, by zobaczyć, jak te utwory sprawdzają się na żywo. I mam Mam jeszcze jeden utwór dla Państwa od grupy Volunteers. Tym razem ten utwór nosi tytuł Have It All. Chwilę wcześniej Scars, czyli dwa nowe utwory od nowego warszawskiego zespołu Volunteers. To jest program Trzeci Polskiego Radia, audycja w tonacji trójki. No, dzisiaj zdominowana przez młodych artystów, ale cieszy mnie, jak mogę Państwu zaprezentować, jak mogę się z Państwem dzielić dźwiękami młodych artystów. Wspominałem o tym, że w miniony weekend miałem przyjemność odwiedzić Ostrów Wielkopolski, gdzie odbywał się przegląd Wszyscy Śpiewamy na Rokowo. To była już 33. edycja. No, nieźle. W każdym razie bardzo było miło mi oglądać młodych wykonawców. Bardzo byłem pod dużym wrażeniem poziomu, na jakim są ci wykonawcy i jak bardzo różnorodną muzykę prezentują. Główną nagrodę na tym festiwalu, tym przeglądzie zdobył lubelski zespół B6. No to teraz posłuchamy sobie tejże formacji w utworze Obecność. We'll be right back. Nie wiem, czy spotkamy się. Czy słyszysz, czy nie słyszeć chcesz? Czuję, że jesteś obok mnie. Może wymyśliłam ciebie. B6, laureat głównej nagrody na przeglądzie. Wszyscy śpiewamy na rokowo. I pozostaniemy przy zespołach, które wystąpiły w ten weekend w Ostrowie Wielkopolskim. Zespołach, których miałem okazję oglądać na żywo. Być może Państwo się już zorientowali, że raczej jeśli chodzi o muzykę hip-hopową, rap, to nie do końca moja bajka. Dlatego kiedy zobaczyłem, że będzie występował zespół o nazwie Sekcja Rapu, bo myślałem sobie, że po prostu będę musiał przeczekać ten moment. No i bardzo, ale to bardzo miło się rozczarowałem. Zaskoczyłem ich występem, może tak. Oczywiście jak najbardziej wokalista posługuje się rapem, ale to tylko jeden z wielu elementów w muzyce tego zespołu, takiego małego big bandu właściwie, bo oprócz rockowego instrumentarium z jednej strony sceny był trębacz, z drugiej dwie śpiewające dziewczyny grające na skrzypcach, no i bardzo zmyślnie muzycy wykorzystywali to rozbudowane instrumentarium, a wokalista no, potrafił przykuć uwagę nie tylko samym wykonawcem swoich utworów, ale także formą ich prezentacji. Każdy utwór, do każdego utworu miał przygotowany jakiś rekwizyt, między innymi na finał tego koncertu, bardzo taki no, pozostawiający duże wrażenie założył kapelusz, a to dlatego, że to kawałek stroju Łębków. No to teraz na drugą nóżkę, może tak powiedzmy, muzyki młodych wykonawców, sekcja rapu i utwór Łemek. Powtarzał, żebym nie obrażał innych. Choć od mało lata łata przykuta, że inny wciąż. Po tylu latach czuję za plecami szepty. Jak nie odczuwać presji, gdy słuchasz całej reszty. Tych, co gówno wiedzą, niech śledzą moje wersy. Czujesz się lepszy, ja nie czuję powodów do zemsty. Z powodu represji, nie bądź śmieszny. Chora polityka Polski Ludowej. Jesteśmy żadną mniejszością etniczną, ani ukraińską. Chcieli się nas pobić, ale w głowie nie wyszło im. Po pierwszej wojnie, drugim po drugiej. Z mą korzystną w sercu, tu żyją moi ludzie. Tu żyją moi ludzie. Mówią na mnie Łemek, od kiedy pamiętam. Urodziłem się na ziemiach odzyskanych po Niemcach. Za nie wiedzę, można nieraz oberwać. Nie jeden przyśmiewca rzucał na nas oszczerstwa. Upopukała do drzwi, idzie z nami lub strzelała w łeb. Mówili mi starzy ludzie, jak się lała krew. Jarała cała wieś w krzyżowym ogniu. To około sześć, w niej my pośrodku. Ziemia od przodków została zagarnięta dziadka. Wygnali z kapłan, zabrał ile ulóz w rękach. Plus swoją rodzinę i dwie kroby na wagony. Ludzie z tej strony nie wiedzieli, kim są oni. Choć kiedyś się dorobił, dali mu starą stodołę. Ty pytasz, skąd się wziąłem, zapytam, skąd się wziąłeś. Jakie jest twoje drzewo genealogiczne. Ja dobrze znam swoje, choć dla ciebie to może komiczne. Łemek, Karpatoruzin, Słowianin, prawosławny chrześcijanin. Częściej dla nich poganin, Rus nie Rosjanin. Spójrz, tacy sami, ród braci białych. Rus ten od Lecha i Czecha. Liczy się serce człowieka, widzisz. To prosty przekaz, niby ty mi chcesz ubliżyć. Ja nie uciekam, bo się nie zamierzam wstydzić. To co tym innym mnie nie dziwi już podejście. Ludzi fałszywy, którzy drwią z tego, kim jestem. Pewnie, że znam swoje miejsce, wiem po której stronie stanąć. Kiedy przyjdzie to, do czego tak mi wychowano, nadano. Obywatelstwo takie samo jak tobie, cokolwiek by się nie działo, najważniejszy jest człowiek. I mamy wspólną historię, którą przargali wrogowie. Sława na wieki wieku Pana, którego mam w sobie. Mówili na mnie Łemek. Mówią na mnie Łemek. I będą zawsze. Łemek i sekcja rapu. Mogę Państwa zapewnić, że na żywo sprawia to równie piękne wrażenie. No a zespół, pomimo że młody, ma już dwie płyty na koncie, więc jeśli komuś się spodobało, to zachęcam do zapoznania się. A jak miło dostawać takie wiadomości. Panie Michale, obecność zakasowała wszystkie numery w audycji. Słucham B6 i stwierdzam, że to jedna z najlepszych formacji na polskim rynku. No dobrze, to bardzo się cieszę, że panu się podoba grupa B6, a ja jeszcze zostanę przy wykonawcach młodych, którzy pojawili się na festiwalu na Przeglądzie. Wszyscy śpiewamy na rockowo. Gdyby była przyznawana nagroda dla najlepszego muzyka, to bez wątpienia gitarzystka zespołu Hasta powinna taką nagrodę dostać. Posłuchajcie Państwo, utwór Stworki. Programie trzecim Polskiego Radia. Ostatnio docierają do mnie mnóstwo smutnych wiadomości, takich, których nie chcę Państwu przekazywać, no ale niestety czasami muszę. Wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że zmarł Tony Duckworth. To był szef polskiego oddziału firmy Pias, ale także muzyk, który wiele lat próbował na scenie robić różne ciekawe rzeczy. Ja go poznałem kilkanaście lat temu, gdy przyjechał do Polski, gdy próbował rozkręcać różne inicjatywy muzyczne. Bardzo polubiliśmy się. To on kiedyś przyszedł do mojego studia i przyprowadził na przykład muzyków grupy Archive. Wczoraj niestety dowiedzieliśmy się o tym, że już więcej takich ciekawostek, takich pięknych sytuacji z Tonym mieć nie będziemy. Bardzo smutna wiadomość. Postanowiłem z tej okazji sięgnąć po jeden z zespołów, w którym grał w 90 chyba roku, jeśli dobrze pamiętam. Grupa nazywała się The Rain, a utwór, który przygotowałem dla Państwa na dziś, to First of May. I want... It was the first of May, waiting to cherry blossom for Holland. Sitting on the church wall, brushing back your hair. Look on, you mighty in despair. Do you know what all these figures